Kowalski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.swsorg.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 marca, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Walka ze zmianami klimatycznymi była jednym z tematów przedwyborczej konwencji PiS w Katowicach. Lider ZNP mówi o potężnym orężu dezorganizowania promocji uczniów. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że egzaminy odbędą się zgodnie z planem. Wzrosła liczba ofiar piątkowej masakry w mieście Christchurch w Nowej Zelandii. O łączeniu energetyki opartej na węglu z rozwojem ekologicznych technologii mówili w Katowicach premier Mateusz Morawiecki oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jednym z tematów regionalnej konwencji PiS przed eurowyborami były zmiany klimatyczne. Jarosław Kaczyński nie negował, że zmiana klimatu jest wyzwaniem, z którym musi zmierzyć się zarówno Polska, jak i cały świat. Jego zdaniem polityka klimatyczna powinna być jednak prowadzona rozsądnie. Nie możemy też zniszczyć czegoś, co nam daje niezależność energetyczną, co jest także podstawą życia bardzo wielu rodzin. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że Polska jest w stanie łączyć energetykę opartą na węglu z rozwojem technologii niskoemisyjnych. I nie dajmy sobie przypiąć nieprawdziwych, fałszywych łatek. Kto na głowę mieszkańca emituje więcej ton CO2? Polska czy na przykład Finlandia? O odchodzenie od węgla w energetyce zaapelował w minionym tygodniu Parlament Europejski. W przegłosowanej rezolucji stwierdzono też, że państwa wspólnoty europejskiej powinny ograniczyć do 2050 roku emisję dwutlenku węgla niemalże do zera. W przeciwnym razie, w opinii części europosłów, trudno będzie powstrzymać globalne ocieplenie na poziomie poniżej 1,5 stopnia. Karol Surówka, Polskie Radio. Groźba ZNP, utrudnienia promocji dla uczniów oraz próba paraliżu systemu oświaty jest działaniem wyjątkowo nieodpowiedzialnym, dla którego nie ma usprawiedliwienia. Tak rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska skomentowała wypowiedź prezesa ZNP. Sławomir Broniarz, mówiąc o zapowiedzianym strajku, przypomniał, że w kompetencji nauczycieli leży klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów. To jest potężny oręż i jeśli z niego skorzystam, to będziemy mieli w edukacji totalny kataklizm związany z rekrutacją albo zakończeniem kolejnych cykli edukacyjnych, powiedział Sławomir Broniarz. Prezes Fundacji Rodzice Szkole Wojciech Starzyński zapowiedział w TVP Info sprzeciwianie się takim działaniom. Uznajemy prawo nauczycieli do różnego rodzaju form protestu, w tym również do strajków. Natomiast nie możemy się godzić, nie będziemy się godzić na to, żeby strajk powodował zablokowanie możliwości zdania przez uczniów egzaminów, bo to jest skandal. Ta deklaracja jest, uważam, deklaracją pokazującą, że nie chodzi tutaj o żadne dobro oświaty, tylko chodzi o działanie polityczne. Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński wypowiedź Sławomira Broniarza określił jako wyrwaną z kontekstu. Niektóre media zaczynają z tego robić wielkie i niestety niezgodne z tym, jakie były intencje wypowiedzi. Czekamy na rozmowy z premierem, bo z panią minister nie chcemy już rozmawiać, bo tyle nieprawdziwych rzeczy usłyszeliśmy, że najważniejszą rzeczą są rozmowy z premierem. Strajk nie jest celem samym w sobie. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że tegoroczne egzaminy odbędą się zgodnie z planem. Zuzanna Czaputowa z opozycji wygrała pierwszą turę wyborów prezydenckich na Słowacji. Liberalna prawniczka zdobyła ponad 40% głosów. Kandydat rządzącej partii socjaldemokratycznej i jednocześnie wiceszef Komisji Europejskiej, Maroš Šefčovič, prawie 19%. Umiarkowanie i rozsądek mogą wygrać z demagogią i ekstremizmem, powiedziała zwyciężczyni pierwszej tury. Okazuje się, że człowiek nie musi porzucać swoich wartości, może być prawdziwy i autentyczny. Nie musi odwoływać się do demagogii, by pozyskać wyborcę. Może być właśnie inaczej. Panu Šefčovičowi gratuluję wejścia do drugiej tury. Jestem szczęśliwa, że oboje nie będziemy musieli w niej stawić czoła radykałom. Głosy oddane na mnie traktuję jako wielkie wołanie o zmianę, prawdę i sprawiedliwość. Druga tura wyborów na Słowacji odbędzie się 30 marca. Liczba ofiar piątkowej masakry w mieście Christchurch w Nowej Zelandii wzrosła do 50. Kolejne ciało znaleziono w jednym z dwóch zaatakowanych meczetów. 50 osób jest w szpitalach, dwie w krytycznym stanie. Szef policji Mike Bush powiedział, że spośród trzech przetrzymywanych osób dwie zostały zwolnione. Liczba śmiertelnych ofiar tych strasznych zdarzeń wzrosła do 50. Od minionej nocy udało nam się zebrać wszystkich poległych z obu scen tragedii i w ten sposób zlokalizować jeszcze jedno ciało. Spośród aresztowanych osób jedynie 28-latek został oskarżony o udział w morderstwie. Na chwilę obecną tylko ta jedna osoba usłyszała zarzuty udziału w ataku. Chodzi o Australijczyka Brentona Harrisona Taranta. Wkrótce zostaną mu przedstawione kolejne zarzuty. Wcześniej opublikował on antyimigrancki manifest, a strzelaninę transmitował w internecie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Według synoptyków przed nami pogodna i ciepła niedziela, jedynie początkowo na wschodzie, a po południu na zachodzie będzie więcej chmur i może padać. Na termometrach w Suwałkach 8 stopni, w Koszalinie i Białymstoku 11, w Szczecinie i Gorzowie 13, w Poznaniu i Warszawie 16, a we Wrocławiu i Krakowie nawet 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tynkarz Kijanka oświadczył, że też poznał kiedyś jednego pisarza, który robił notatki. I zaraz po tym Kijanka został skazany na 3 lata więzienia. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od najbliższego poniedziałku około 11.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Dziś od rana opowiadamy o festiwalu Nowe Epifanie 2019. To 10. już festiwal wielkopostny, na którym swój muzyczny znak co roku zostawia Adam Struk, pieśniarz, autor tekstów, kompozytor o wielu twarzach. To jedna z moich ulubionych. Czorne niebo krwawych wzórz, w podmokłej łące rechoce wstawię diabeł stróż naszej rozłące. Jest nas dwóch złączonych grozą. Struchlałe ciało, takiż duch pod mocą Bożą. W nieba toń, kamień powraca. Daremne życie, takiż skąd podniebna praca. Diabeł Stróż na początek dnia. Adam Strug i płyta Adieu, pierwsza płyta solowa Adama Struga. Ja nie ukrywam, że do tej pory moja ulubiona. Witam cię, Adamie. Dzień dobry. Nowe Epifanie rozpoczęły się od ostatkowego Struga do tańca. Ten anioł, właściwie diabeł stróż, nie był za bardzo do tańca, ale płyta Adieu jak najbardziej. Ja bym chciała zacząć właśnie od tego, że Adam Strug do tańca, mnóstwo ludzi w najróżniejszym wieku. Otóż jest rzeczywiście taki rodzaj publiczności, która chodzi za naszą muzyką taneczną. Jako że część granych przez nas piosenek to jest właściwie repertuar taneczny i ciekawe jest to zjawisko. Powiedziałbym nawet, że to jest taka najbardziej spektakularna forma naszej scenicznej działalności. Przy czym oczywiście w trakcie takich potańcówek przełamujemy barierę koncertową. To znaczy, owszem, jesteśmy na scenie, ale w pełnym kontakcie z publicznością bywa, że publiczność wtargnie na scenę i tańczy także na niej. Tańczyła, to widziałam. I to byli ludzie w najróżniejszym wieku, od bardzo nobliwych po młodzież. Przełamujemy to getto młodzieżowe. Jest w tej chwili rzeczywiście takie zjawisko, powiedzmy, zerwania więzi międzypokoleniowych, wyrażające się w tym, że młodzi i starzy nie spędzają ze sobą czasu, a tym bardziej nie bawią się, że się tak wyrażę. Dzieje się to ze szkodą dla młodzieży, bo nie sposób od grupy rówieśniczej, twierdzę, dowiedzieć się czegoś naprawdę istotnego. Dopiero ten przekaz międzypokoleniowy wnosi jakiś wartościowy element w życie młodych ludzi ze sprawą doświadczenia. Poszedłbym jeszcze dalej. To jest, tak jest na pewno w muzyce, a na pewno w sztuce wokalnej. To znaczy, że dopiero człowiek dojrzały śpiewa naprawdę pięknie. Jestem pewien tego, co mówię, i mimo że młode głosy, no one mają ten walor świeżości, takiego niekłamanego entuzjazmu, to jednak dopiero wtedy, gdy człowiek parę razy po garach dostanie tak porządnie, dopiero wtedy zaczyna porządnie śpiewać. No to teraz odwołujesz się do swojego doświadczenia, takiego z dzieciństwa, bo ty się też uczyłeś tak, śpiewaków. Nawet nie odwołuję się do swojego doświadczenia, chociaż oczywiście miałem takie doświadczenie, to były czasy, w których żyła jeszcze starszyzna urodzona pod koniec XIX wieku, na pewno przed pierwszą wojną. Czas spędzano razem i nie było tej segregacji, nie było tego podziału. Podobne zjawisko widzę w tej chwili też wśród starszyzny, że ludzie starsi często izolują się od młodzieży, a to za sprawą w takich sytuacjach towarzyskich dosyć koszmarnej muzyki nazywanej młodzieżową. No to można powiedzieć, że ta wasza muzyka łączy pokolenia. Muzyka rzeczywiście łączy. Te kawałki są tak napisane, by słuchający czy też tańczący mieli wrażenie, jakby już je skądś znali. To znaczy, zależy nam na takiej formule stylistycznej nihilnowi. Znaczy, nie zależy nam na żadnych fajerwerkach, żadnych awangardowych wygłupach, tylko na tym, by piosenki te utwory taneczne wyrastały z tego repertuaru tanecznego, starego repertuaru tanecznego, jak gałąź. I widać, że ludzie naprawdę fantastycznie się bawili razem, między sobą nie tylko starsi ze starszymi, ale tutaj i młodsi, starsi razem próbowali pląsać i to się sprawdza i to wychodzi. Ta twoja działalność, można powiedzieć, muzyczna jest trochę taka dwutorowa, z jednej strony działalność solowa, z drugiej strony monodia i tradycja pieśni religijnych, ludowych. Gdybym miał jakoś to podzielić, to określiłbym to, dokonałbym takiego podziału, jeśli chodzi o repertuar, że mamy do czynienia z repertuarem tradycyjnym, który ze względu na swój wiek, ale też kunszt, ma zawsze pierwszeństwo. I można tu mówić o polskiej muzyce tradycyjnej, a z drugiej strony są rzeczy moje autorskie. Wykonuję obydwa te rodzaje repertuaru sam, ale coraz rzadziej staram się unikać takich solowych występów, bo i w jednym, i w drugim przypadku nie jest to materiał do solowych występów. Dlatego też własne rzeczy gram z instrumentalną kompanią, której skład niemalże w 100% pokrywa się ze składem zespołu śpiewaczego, który Monodia prowadzę. Polska. Zespołu Monodia Polska. W kompanii jest w tej chwili 6 chłopa. To jest taka bardzo męska kompania, tak, proszę państwa. W Monodii jest chłopa 12 i pracujemy w takim systemie, że dwa razy w tygodniu spotyka się Monodia. No, pracujemy nad dużymi rzeczami renesansowymi także, więc to jest bardzo pracochłonne i zajmuje nam to 2-3 godzinne mordercze próby w tygodniu. Do tego jeszcze próby kompanii, więc właściwie obcujemy ze sobą jak w rodzinie niemalże na stop. Festiwal to muzyka, film i kultura, terapia szokowa dla zmysłów smaku, węchu, uczta dla uszu i wzroku, a wszystko to w aurze polskiego przedwiośnia między Środą Popielcową a Niedzielą Palmową. To od lat chyba całkiem dobrze czujesz się w tej aurze, ty i Monodia Polska. Generalnie festiwal Nowe Epifanie zaskakuje mnie swoją repertuarową rozległością, tym, że obok sytuacji muzycznych są teatralne, obok teatralnych kulinarne, że jest tam po prostu, rzeczywiście dzieje się bardzo dużo. Jeśli chodzi o te kwestie muzyczne, to od czasu, gdy szefem festiwalu jest Paweł Dobrowolski, szefem artystycznym Red Bad Klinstra, a kuratorami muzycznymi Sonia Wronkowska, wschodząca gwiazda muzykologii polskiej, to jest młoda dziewczyna, nie ma jeszcze 30 lat, a już w tej chwili jest szefową dwóch pracowni Bibliotece Narodowej. I jej życiowy partner Łukasz Kozak, którego znamy, on jest współtwórcą sukcesu Polony, czyli internetowego wydania Biblioteki Narodowej, też autorem takich stron jak Stare Obrazki ze Zwierzętami, cieszących się dużym wzięciem. Oni są właśnie, oni oboje są kuratorami muzycznymi tego festiwalu. I ten festiwal rośnie. I tak się składa, że nasze, powiedzmy, żądze estetyczne się pokrywają. To znaczy, gdyby opisać, co tam się dzieje, na skróty. Mianowicie, świat tak zwanej muzyki dawnej, można powiedzieć, że to jest taki rodzaj muzycznej gnozy. To znaczy, że oto o muzyce wieków dawnych ktoś się wypowiada właściwie improwizując, zgadując, jak to było i co tam było. No bo nie ma de facto żadnych nagrań, nie można powiedzieć, jak było naprawdę. Ale mamy taką formę przekazu, która pozwala nam zajrzeć do środka i bezbłędnie ocenić, ale przynajmniej bardzo prawdopodobnie, jak to brzmiało. A tym światem jest świat muzyki tradycyjnej. To znaczy, jeżeli śpiewak, względnie instrumentalista, nie przejdzie terminu u muzyka, względnie śpiewaka tradycyjnego, nigdy nie będzie w muzyce dawnej autentyczne. To, co my wnosimy do tego świata, to właśnie taki powiew prawdziwej tradycji. Nierozumiana jako rzecz wyimaginowana, tylko praktykowana od wieków. Podam przykład. Emisja operowa, tak zwany głos ustawiony, to jest dopiero koniec wieku XVIII. Wtedy, tak, kiedy rodzi się opera. Tak jest. Tak się składa, że dzisiejsze interpretacje muzyki wcześniejszej niż końca XVIII wieku, wszystkie jak jeden mąż i jedna żona, posługują się emisją wieku XIX. Merytorycznie jest to nie do obronienia. Co z tego, że jest to nie do obronienia, skoro cały świat akademicki, cały świat muzyczny to robi? Czyli mamy sytuację paradoksalną. To znaczy, coś jest ewidentne, a jednak całe środowisko przechodzi nad tym do porządku dziennego. My do porządku dziennego nad tym nie przechodzimy. I dzięki festiwalowi Nowe Epifanie możemy prezentować to kochanej naszej publiczności. Chciałbym tylko tutaj jeszcze pozwolić, bo jestem gadułą, więc jeszcze tutaj chciałbym zamknąć tę kwestię. Mianowicie, że zaśpiewaliśmy pierwszy raz Gomułkę, czyli temat, powiedzmy, w cudzysłowie oczywiście wyświechtany, bardzo często podejmowany przez różne ansamble wokalne. Przypomnę, to jest, dzieje się mniej więcej w tym, Mikołaj Gomułka, Jan Kochanowski żyją mniej więcej w tym samym czasie. Jan Kochanowski tworzy na podstawie wulgaty tegoż świętego Hieronima 150, ale wierszowanych przekładów psalmów, co jest dziełem bez odpowiednika w literaturze europejskiej. My naprawdę jesteśmy szczęściarzami jako Polacy, że w naszej kulturze, w naszym języku takie dzieło się urodziło. A że w tamtym czasie wiersze z automatu obrastały muzyką, Gomułka tworzy do tego 150 melodii. Proszę sobie wyobrazić ten rodzaj skupienia, żeby stworzyć 150 przekładów wierszowanych ze świętego Hieronima, który znowu tłumaczy z języków oryginalnych biblijnych. I wreszcie 150 melodii, odrębnych melodii do każdego z tych wierszy. Kompozycje Gomułki sprawiają wrażenie, jakby układał klocki, budował klocki Lego. To znaczy, że jest pewna ograniczona ilość figur stylistycznych. Pomiędzy tymi figurami stylistycznymi mamy takie szczególne zwroty liryczne, uniesienia liryczne, które są samym smakiem tej muzyki. W momencie, gdy te rzeczy, o których mówię, śpiewa się naturalną emisją, nieustawionym głosem, belcanto, żeby było pięknie, tylko naturalnie, żeby było jeszcze piękniej, wówczas efekt jest taki, że publiczność, chociaż wiecie państwo, ja nie traktuję muzyki jako dyscypliny emocjonalnej. Jest to dyscyplina wysoce intelektualna. Ale faktem jest, że podczas premiery w zeszłym roku, również na Zamku Królewskim, publiczność płakała. A się wcale nie dziwię, bo mają w rękach te psalmy, tę lekturę i słyszą tę wspaniałą wersję muzyczną. Ale jednocześnie prowadzisz dialog, eksperymenty z muzyką ludową. Ja mam przed sobą płytę Kwadrofonik Adam Struk, z której zagramy. Ale chciałbym tutaj niestety polemizować. Otóż kochana, generalnie z muzyką tradycyjną ja w ogóle nie eksperymentuję. To znaczy, jestem przedstawicielem nurtu zachowawczego. Muzyka tradycyjna, mam o niej po prostu tak duże mniemanie, że nie odważyłbym się eksperymentować. Z jednym wyjątkiem. Mianowicie Radiowa Dwójka ożeniła mnie z Kwadrofonikiem. Kwadrofonicy... To bardzo przyjemny był ożenek. Przypomnę, to są dwa duety. To jest połączony Lutosławski piano duo i Hobbit duo, czyli dwa fortepiany i dwa zestawy perkusyjne. I to daje efekt w postaci grupy Kwadrofonik. Moim zdaniem najciekawszego zjawiska, jeśli chodzi o polską kameralistykę współczesną. Oni myśleli o formie żałobnej od dawna. Ja śpiewami żałobnymi zajmuję się odkąd pamiętam. W związku z tym połączyliśmy siły i efekt jest taki, jak właśnie za chwilę państwo usłyszecie. To będzie już końcówka tego dzieła, tylko instrumentalna. Uważam, że Bartek Wąsik, który to dzieło urodził, jest rzeczywiście geniuszem harmonizacji. Wieczność. Wieczność, kwadrofonik, Adam Struk, telefon, którego nikt nie odbiera. Tak, to koncept Bartka Wąsika, rzeczywiście wzruszający. Nie wiem jak ty, ale ja mam w telefonie numery tych przyjaciół, którzy już odfrunęli i nie kasuję ich. No ja też nie. Tak na wszelki wypadek. A nuż. Adam Struk, co roku dialogujesz z kolejnym tematem festiwalu Nowe Epifanie. W tym roku motto festiwalu brzmi: obyś się nigdy nie narodził. Postać Judasza. Zastanawiałeś się kiedyś nad tą postacią? Przyglądałeś się jej też muzycznie? Wiesz, no to jest taka figura, na którą trudno przejść obojętnie. Moja babka pościła 3 razy w tygodniu. No w piątki to wiadomo. W soboty, bo to Wigilia niedzieli. Ale była też środa, dlatego że w środę zdradził Judasz. I to był ciężki post o chlebie i wodzie. Chodziło o to, by się nie okazać Judaszem na sądzie. Także przekaz o tej postaci miałem w domu rodzinnym od początku. To męcząca postać artystów najróżniejszych, bo i w sztuce, w muzyce, w malarstwie, wszędzie ten motyw, w literaturze się pojawia. To słowa Jezusa, Judaszu, lepiej żeby się nie narodził, właściwie można by odnieść do każdego z nas w tym sensie, w tym kontekście takim powiedzmy filozoficznym, to znaczy czy lepiej jest być, czy też nie być. Prawda? To jest takie rozważanie ontologiczne podejmowane. Co by było, gdyby Judasz nie zdradził albo w ogóle się nie narodził? No tak, ale też jest kwestia taka, że przecież mogłoby tego wszystkiego, co jest. Pieśń o Bożym umęczeniu. Teraz patrzę na kolejną płytę. W tym roku to jest rzecz, która nie zaistnieje, bo już prezentowałeś te rzeczy. Pieśń o Bożym umęczeniu. O mały włos, że ci wejdzie słowo, zaistniałaby. Z chórem VCR mieliśmy to śpiewać, ale coś terminy się nie zgrały. Adam Struk i Mateusz Kowalski. Głos i lira korbowa. Pieśń, która bardzo dobrze oddaje to, o czym teraz mówimy. Tak jest. Zacznę od instrumentu, mianowicie lira korbowa. To utwór, który był powszechnie w kościele polskim używany powiedzmy do XVIII wieku, gdy na dużą skalę zaczęto budować instrumenty organowe. Ta lira minionych wieków była większa od obecnej, która jest powiedzmy taką małą skrzynką, gdzie jest korba. Kręcąc korbą wprawiamy w ruch burdon, czyli stały dźwięk, dzięki któremu pieśni trwające nieraz kilkadziesiąt minut nie spadają z tonacji. Te dawne liry to były takie duże pudło rezonansowe i jeden jegomość kręcił korbą, a drugi naciskał na duże klawisze. W przypadku tego nagrania na lirze korbowej gra Mateusz Kowalski. Podobno jest jednym z wybitniejszych znawców liry korbowej w tej chwili. Państwo to nazwisko jest to, co się nieładnie nazywa multiinstrumentalista, bo on rzeczywiście gra na wszystkim, ale trzeba mu oddać sprawiedliwość temu młodemu człowiekowi, że czego by się nie dotknął, gra pięknie. Jest wspaniałym skrzypkiem. Moim zdaniem powinien być odnowicielem muzyki kurpiowskiej, bo jest w połowie kurpiem. Jest wspaniałym harmonistą. Gra na instrumentach także takich egzotycznych, w rodzaju buzuki, mandolinach. Na tarze śpiewa, zasila liczne grupy będące nadzieją polskiej muzyki tradycyjnej. Myślę tutaj przede wszystkim o grupie Tęgie Chłopy, o Warszawskiej Orkiestrze Sentymentalnej, no i wreszcie śpiewa z nami w Monodii i gra w mojej instrumentalnej kompanii. To, że zastosowaliśmy do tej pieśni rekordową, jest jak najbardziej w konwencji, aczkolwiek najprawdopodobniej w tamtym czasie, gdy powstawała, z lirą wykonywana nie była. Podobnie jak nie była wielogłosowa, bo do naszych czasów przetrwała wersja wielogłosowa. Pomysłem Łukasza Kozaka, wspomnianego przeze mnie, było, by tę pieśń autorstwa Ładysława Zgielniowa, patrona Warszawy, zaśpiewać jednogłosowo, jako powiedzmy pieśń, tak na skróty, dziadowską. To znaczy wyciągnąć tak z niej... Tak jak to było kiedyś, tak, głos i lira. Tak, wyciągnąć z niej po prostu jakiś taki, maksymalnie wycisnąć z niej materiał liryczny. Co do tego nagrania, którego zaraz posłuchamy, no ja byłem sceptyczny, żeby to puszczać, ale tu pani redaktor się uparła. Mianowicie chodzi o to, proszę państwa, że podczas nagrania byłem zwyczajnie chory i powinienem był tę sesję zerwać, ale tego nie zrobiłem, także to jest takie świadectwo prawdziwej męki muzycznej. I chodzi o emocje, a emocje są niezwykłe. Mamy muzyczny obrazek tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli pieśń o Bożym umęczeniu. Struk i Mateusz Kowalski. Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne. Bóg Ojciec Syna zesłał na zbawienie duszne. Jezus, kiedy wieczerzał, swe ciało rozdawał, apostoły swe smutne swoją krwią napawał. Jezus w ogrodzie wstąpił, swym jest wolennikiem. Trzykroć się Ojcu modlił za wszystkich grzeszniki. Krwawy pot z niego płynął dla boju wielkiego. Duszo miła, oglądaj miłośnika swe. Żydowie za nim biegli do ogrojeca jego, z świecami, z pochodniami, z kijami i z włóczniami. Jak obelonego złodzieja wielkiego, nie dbającyż Bóg Ojciec zesłał syna swego. To był fragment pieśni o Bożym umęczeniu. Adam Struk, Mateusz Kowalski, opowiadałeś przed chwilą o Mateuszu jako tym młodym pasjonacie, multiinstrumentaliście. Proszę Państwa, usłyszymy o nim jeszcze nie raz. To jest już, muzyka polska ma z niego wielką pociechę. Tu w tym kontekście należało też powiedzieć o środowisku, które współtworzymy z Mateuszem. Się chciałam zapytać o to, młody człowiek, zafascynowany muzyką ludową, on jest częścią szerszej formacji, powiedzmy takich ludzi między 20 a 30 rokiem życia, którzy zafascynowali się polską muzyką tradycyjną. No tak się składa, jest takie powiedzenie, pszczoły same trafią do ula. Proszę Państwa, jeżeli ktoś słyszy, to na pewno do tego środowiska trafi wcześniej czy później. Fakt, że jesteśmy otoczeni tak koszmarną kakofonią w eterze i że mnóstwo muzycznego bezguścia leje się w eterze, nie zmienia niczego w stanie faktycznym. Czyli tej potrzeby, tęsknoty? To, co jest piękne, moim zdaniem się broni, choćby nawet miało podgórkę, bo musi konkurować z tą wszechogarniającą szpetotą. Fakt, że w tej chwili doczekaliśmy się, że moje środowisko doczekało się stosunkowo młodego narybku, który przypłynął do tej muzyki, jest oczywiście bardzo pocieszający. Oczywiście nie mam, proszę Państwa, złudzeń, to nadal jest zjawisko niszowe. Jest to swojego rodzaju mikronezja, ale dobrze, że jest. Jeżeli coś istotnego w muzyce polskiej się wydarzy, to właśnie w tym środowisku. Ale ja wejdę ci w słowo. Mówisz, że to jest bardzo zamknięte. W muzyce rozrywkowej. Ale tłumy przychodzą na te koncerty. Ja widziałam ten tłum, który przyszedł na pieśń o Bożym umęczeniu i słuchał i był wzruszony. Do świętej Anny, a nawet śpiewali ludzie, bo tu właśnie też jest taki sposób, by przekroczyć właśnie tą barierę koncertową. Myśmy po prostu teksty rozdali albo wyświetlili, już nie pamiętam. Coraz częściej to robimy, bo rzeczywiście to nie są rzeczy do solowych występów. W polskiej muzyce tradycyjnej, w jej wokalnej części zasada jest taka, że im więcej głosów, tym lepiej. W tych naturalnych składach śpiewaczych mamy, że tak powiem, kilka pokładów. Po pierwsze, fundamentalne znaczenie ma tu obecność, powiedzmy, kantora samozwańczego, takiego zapiewajły, dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli lidera. Kogoś, kto ma dobrą pamięć muzyczną, nie musi być zawołanym śpiewakiem, ale musi mieć taką właściwość psychiczną, by okiełznać duże zgromadzenia ludzkie. Drugą, wokół niego jest taki krąg śpiewaków, wybitnych śpiewaków, powiedzmy śpiewaków zdobiących, tych, którzy zdobią, robią pewne przesunięcia rytmiczne w obrębie tej, wydawałoby się, jednostajnej muzyki. Zresztą to, co się dzieje pomiędzy śpiewakami zdobiącymi, właśnie owe przesunięcia są samym smakiem tej muzyki. I wreszcie trzecia grupa, czyli całe ludzkie śpiewające stadło. Dopiero te trzy dają efekt w postaci polskiego śpiewu tradycyjnego. Dlatego też, w przeciwieństwie do muzyki uchodzącej dzisiaj za uczoną, w polskiej muzyce tradycyjnej im więcej śpiewaków, tym lepiej. To jest obraz, który realizujecie z Monod. To cały czas funkcjonuje w obiegu coś, co nazywamy Wielką Monodią Polską. Mianowicie jest to takie pospolite ruszenie śpiewacze, które obejmuje wszystkich tych, którzy przez lata uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie spotkaniach śpiewaczych. Tych, z którymi śpiewałem przy innych okazjach, w innych tak zwanych projektach, co by to nie miało znaczyć. W konsekwencji jest to w tej chwili już parę tysięcy osób. Kto stanowi tą dwunastkę ścisłą Monodii? Jacy muzycy? Wymienię ich z imienia i nazwiska. Mianowicie jest na początek może trzech braci Woźniaków. Hipolit, geniusz muzyczny, który stara się, żeby nikt się o nim nie dowiedział, właśnie zamierza mu w tym przeszkodzić. Jan Woźniak, który na co dzień jest nauczycielem tanga, podobno najlepszym w naszym pięknym kraju. Jest Tymoteusz Woźniak, który jest arabistą i podróżnikiem. Następnie Maksymilian Mucha, znany z różnych składów także jazzowych, genialny kontrabasista. Szczepan Pospieszalski, grający na trąbce. Wspomniany przez nas wcześniej Mateusz Kowalski. Najstarszy w naszym składzie Jacek Zembrowski, organista praktykujący cały czas w kościele na Domanieskiej tu opodal. Oj. Jakub Kukla, znany państwu z anteny radiowej Dwójki i PR24. Wojciech Lubertowicz, perkaszynista i reżyser dźwięku, znany z różnych składów grających tak zwaną muzykę świata. Oj, mam dziurawy mózg. Czy mówiłem już wszystkich, czy to jeszcze nie wszyscy? Jeszcze ktoś został? Nie liczyłam. No też nie. Pozostali, których nie wymieniłem, będą musieli wybaczyć. Czy przychodząc do Monodii Polskiej, każdy z nich mówił dlaczego? Skąd się wzięła w nim taka potrzeba? Jest jakaś rotacja? To raczej jest tak, że myśmy się najpierw polubili, a potem zaczęliśmy razem muzykować. Czyli sytuacja jest taka, dla mnie też jest trochę taka zagadkowa, dlaczego ci młodzi muzycy, przed którymi świat stoi otworem, jednak pracują ze mną tyle lat. Pytam, i daje im to wielką radość i satysfakcję. Pytam, dlaczego? Nie za bardzo potrafią mi na to pytanie odpowiedzieć, ale faktem jest, że śpiewamy razem. Czyli mamy tutaj taką sytuację na pół rodzinną. My naprawdę lubimy sobą spędzać czas, cieszymy się sobą i mamy prawdziwego świra na punkcie muzyki. I tutaj chciałbym jeszcze słowo powiedzieć o muzyce tradycyjnej, o tym fenomenie. To ja jeszcze powiem tylko, że na te próby, bo widziałam, rzeczywiście jest to sytuacja rodzinna, bo muzycy potrafią przyjść nawet z tym takim najmłodszym pokoleniem. Tak, potrafią rzeczywiście pojawić się z własnymi dziećmi. Mianowicie muzyka tradycyjna ma taką cechę, że jest jak nigdy niewysychające źródło. To znaczy, że obserwując muzyków różnych gatunków muzycznych działających na scenie, to mam wrażenie wypalenia, że oni bardzo często są po prostu wypaleni. Muzyka tradycyjna powoduje rodzaj wiecznotrwałej młodości muzycznej. To się po prostu nie wypala. Nawet jeśli siły żywotne w nas gasną, to ten repertuar jest tak cudowny, że nas niesie. Źródło. W tym roku przed nami Psałterz Polski, Psałterz Polski 2 w wykonaniu Monodii. Tak jest, to o czym mówiliśmy na początku, czyli polifoniczne dzieło Mikołaja Gomułki do słów przekładu Jana Kochanowskiego. Czyli kolejna część z tego psałterza? Tak jest, to jest ufamy, wieloletnie działanie, czyli co roku wchodzimy z kolejnymi 7 psalmami. W zeszłym roku była premiera, w tym roku jest część druga. pojawią się następne, dlatego że w tym roku pojawimy się jeszcze, ta druga część odbędzie się 31 marca o 18 na Zamku Królewskim w Warszawie. Zapraszam słuchaczy Trójki. Proszę... Jest jeszcze jedna ciekawostka. Wystąpi z wami kobieta. Proszę zadbać o bilety, bo potem się okaże, że ich po prostu nie będzie sprzedać już w internecie. Na pewno państwo to znajdą. Kwiatkiem do tego kożucha jest Marysia Erdmanówna, grająca na pozytywie szkatułowym, instrumencie z epoki. Maria jest geniuszem dawnych instrumentów klawiszowych, gra na klawikordzie, portatywie i Bóg wie czym jeszcze. Jest absolutną kopalnią wiedzy o tych rzeczach i ta całość, powtórzę, przypomnę, 31 marca 18 na Zamku Królewskim w Warszawie, by już niecałe 2 tygodnie później pojawimy się, a może nawet więcej niż 2 tygodnie, przepraszam najmocniej, w Wielki Piątek. Nie pamiętam, to jest chyba 18, 17 kwietnia, nie pamiętam. W Gdańsku. Wielki Piątek w Gdańsku, zaśpiewamy to na festiwalu Actus Humanus, wystąpimy z tym repertuarem, a następnie na festiwalu muzyki jednogłosowej w Płocku, i żeby nie być gołosłownym, ja jednak zajrzę od razu, pozwolicie państwo, do kalendarza. Będzie to... Szukam. Ale również szukam. Można na stronie 18, Adama. 18 maja w Płocku na Festiwalu Muzyki Jednogłosowej, bo bodajże o 19.30 w Katedrze Płockiej, tej starożytnej, romańskiej, zaśpiewamy Psałterz Polski. No to niech teraz wybrzmi Monodia Polska z jedynej płyty, jaką udało się zarejestrować. To będzie utwór? Będzie to utwór Jezu zraniony na me duszne rany, przekazywany do dnia dzisiejszego w tradycji ustnej w łomżyńskiej części Kurpiowszczyzny Zielonej. Szczegół. Monodia Polska, a my zapraszamy 31 marca na Zamek Królewski, gdzie w ramach festiwalu Nowe Epifanie wystąpi Adam Struk, Monodia Polska i Maria Erdmanówna z Psalterzem Polskim 2. Tak jest. Mam w ręku twoją ostatnią płytę, również Bożek Leśny. Rozpoczniemy... A właściwie taki, Leśny Bożek. A właściwie Leśny Bożek, czyli Leśmian i Struk. Tak rozpoczęliśmy od twojej solowej płyty i solową płytą zamkniemy ostatnią. Mówiłeś kiedyś, że chciałbym być śpiewakiem codzienności, który śpiewa rzeczy dla ludzi. Tak też się dzieje. Wiecie państwo, to byłoby fajnie, gdyby tak te rzeczy były sobie tak podśpiewywane w zakładach fryzjerskich albo w innych tego typu przybytkach. Niestety króluje tam disco polo. Mówię to z żalem, ale nie ze względu na to, że brakuje mi roboty, bo mi roboty nie brakuje. Raczej myślę o tym, co się z nami stało, z naszą kulturą muzyczną. Dlaczego jako naród tak niezwykle muzykalny do wczoraj, naród, który stworzył muzykę, jedną z piękniejszych muzyk świata w ogóle, tak łatwo pozbył się własnego rytu tradycyjnego. Także przeze mnie przemawia raczej samo świadomość niż taki pesymizm dotyczący zbiorowości w ogóle. Martwię się tym, co się stało z naszą muzykalnością, ale jednocześnie nadziei upatruję w tych środowiskach młodzieży, która kręci się wokół muzyki tradycyjnej. I którą ciągnie do muzyki tradycyjnej. Ze spokojem spoglądam w swoją muzyczną przyszłość, ponieważ to, co robię, jest muzycznym obłędem, który trzyma mnie i nie puści. Wszystko prawda. Trzymacie ten obłęd nadal? Trzyma mnie ten obłęd. Najlepszym dowodem na to jest ilość godzin, jakie w tygodniu spędzamy nad muzyką, czy też śpiewając. Niezależnie od koniunktury będę robił to, a czas pokaże, czy to ma wartość, czy jej nie ma. To słowa sprzed 7 lat. Czas pokazał. Nie mnie oceniać. Jeśli chodzi o te kwestie, powiedzmy, światopoglądowe, dosyć nihilistą, to wszystko i tak przykryje piach. Więc koniec końców to nie ma znaczenia, to wszystko. Ale to, co ma znaczenie tu i teraz, no to piękno. To znaczy, żeby w związku z tą znikomością naszego żywota, żeby przynajmniej pięknie było. A muzyka ta niesie ze sobą piękno. Ufam. Adam Struk, śpiewak, autor tekstów, kompozytor, który na trwałe wpisał się w festiwal Nowe Epifanie i miejmy nadzieję, że w nim pozostanie. Adamie, raz jeszcze przypominamy, gdzie można znaleźć informacje o koncercie. Oczywiście na stronie adamstruk.pl, a ja już teraz z wyprzedzeniem przypomnę, że 29 marca o godzinie 18 zaśpiewam pieśni kurpiowskie w Filharmonii Krakowskiej. 31, czyli dwa dni później, 31 marca o 18 na Zamku Królewskim w Warszawie Polifonia renesansowa z Monodią Polską. Również na festiwalu Actus Humanus usłyszą nas państwo w Wielki Piątek. I wreszcie pojawimy się z Gomułką w Płocku 18 maja o godzinie 19.30 w tamtejszej katedrze. To był sprawdzian dla wszystkich tych, którzy mają dobrą pamięć, zdążyli dobiec do kartki długopisu i szybko sobie zapisać. Wszystko to znajdziecie państwo na stronie adamstruk.pl w zakładce kalendarz. Adam Struk i Leśny Bożek, zaśpiewamy, zamkniemy nasze spotkanie dwoma utworami, Puściła po stole i Złoty. Puściła po stole to wiersz Bolesława Leśmiana, Złoty to utwór instrumentalny. Dziękujemy pięknie. To ja dziękuję. Puściła po stole swawolący wianek, kto go chwyci pierwszy, ten mój ukochanek. Pochwycił tak ściśle aż się kwiaty zwarły. Skąd ty jesteś rodem? Jam rodem umarły. Co się dzieje wokół, że świat mi się mroczy, to ja własną ręką zamykam ci oczy. Już mnie nigdzie nie ma i nigdy nie będzie. Nie ma ciebie nigdzie, bo już jesteś wszędzie. Jan Pniewski, dzień dobry. Ze wszystkich znanych przypadków domniemanego lub faktycznego krycia przez biskupów księży pedofilów, wina arcybiskupa Leonu skazanego na pół roku więzienia w zawieszeniu wydaje się najbardziej wątpliwa, pisze na łamach gościa niedzielnego Jacek Dziedzina. Wątpliwości co do oskarżeń pod adresem kardynała Filipa Barbarena są na tyle poważne, że mogą osłabić determinację do walki z faktycznymi nadużyciami, przestępstwami duchownych i zaniedbaniami przełożonych. Osoby niechętne przejrzystości Kościoła w tych sprawach skazanie kardynała traktują jako dowód na to, że również inne oskarżenia są wyssane z palca. Druga strona nie jest mniej winna. Odporność oskarżycieli na argumenty, jakie przedstawiła obrona kardynała, a momentami wręcz zapiekłość w atakowaniu go, sprawiały, że na drugi plan schodziło dobro ofiar księdza Bernarda Preynata, który wprawdzie podlegał kardynałowi Barbarenowi, ale dopuścił się przestępstw na nieletnich długo przed tym, zanim skazany kardynał został jego przełożonym. To jednak nie znaczy, że w ogóle nie było sprawy, pisze autor. Następnie zaś po szczegółowym przybliżeniu prawnych i obyczajowych zawiłości omawianego przypadku Jacek Dziedzina konkluduje. Od strony prawnej wygląda to tak, że kardynał Barbarin, pomimo znacznego przedawnienia zarówno z punktu widzenia prawa francuskiego, jak i prawa kanonicznego, w końcu zawiesił księdza prenata, choć faktycznie nie zgłosił jego czynów sprzed 1991 roku, o których dowiedział się najpierw w 2007, a później w 2014 roku. Prawo to jednak nie wszystko. Jest jeszcze moralna odpowiedzialność i zwykła prewencja, czyli niedopuszczanie do sytuacji, aby ksiądz, któremu udowodniono pedofilię, miał kontakt z dziećmi. To był gość niedzielny. Kiedyś jeden z księży oburzył się na mnie, że mówię o uczciwości księży, którzy odchodzą, aby zaopiekować się swoim dzieckiem. Potem papież Benedykt powiedział jeszcze więcej, że to nie tylko bywa uczciwe, ale w niektórych sytuacjach wręcz dobre. Sformułował jednak ważne kryterium. Musi chodzić o dobro dziecka. Okazuje się bowiem, że dobrem dziecka nie zawsze będzie pozostawienie kapłaństwa. Nie chodzi o to, żeby taki ksiądz odszedł i stworzył rodzinę, jeśli związek z kobietą, z którą ma dziecko, nie jest miłością. Mówi Monice Białkowskiej na łamach przewodnika katolickiego ksiądz Mirosław Tykwer w obszernej rozmowie poświęconej celibatowi oraz księżom mającym dzieci. Wytyczne watykańskie mówią, że biskup lub kompetentna władza ma obowiązek rozsądzić, w jaki sposób ksiądz mający dziecko powinien wziąć za nie odpowiedzialność. Chyba że ten ksiądz sam prosi o możliwość odejścia. Wówczas należy mu na to pozwolić. Tam nie ma jednak mowy o tym, że posiadanie dziecka zawsze musi oznaczać odejście z kapłaństwa. Czytamy dalej. Przymuszenie księdza do odejścia, czyli decyzja o przeniesieniu go do stanu świeckiego, może być podjęta tylko wtedy, gdy to zaowocuje realnym dobrem, przede wszystkim dobrem dla dziecka. To często kobiety, które mają dzieci z księżmi, nie chcą, aby ktokolwiek przymuszał je do życia z eks-księdzem tylko dlatego, że wychowują jego dziecko. Tutaj nie ma prostych rozwiązań. Możliwe jest tylko szukanie takiego dobra, aby było ono największym możliwym dobrem dla wszystkich po kolei. Od dziecka zaczynając, mówi ksiądz Mirosław Tykwer, redaktor naczelny przewodnika katolickiego.